sana aşk sana yüz. Bastasa kalbim aman, suratı dikiz aynamda bir tuzak. Yolumda ağlaya ağlaya giderim, unuturum karma ezer ufak. Harcadın.